اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا الله يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. صدق الله وصدق رسوله ونبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असां पढ़ियूं आहिनि सूरत रायद जूं आयतूं 29 आयत खां वठी 37 आयत ताईं, इहे 7-8 आयतूं आहिनि. हाणे ॾिसूं केसिताईं पंहिंजी ॻाल्हि पहुचे थी. इनशा अलाह पंहिंजो अहमत ॾींदो, तौफ़ीक ॾींदो, अलाह ज़बान खोलींदो, अक़ुल सम्झ में ॻाल्हि ईंदी, साझा ईंदी रब पाक जी तरफ़ां. हाणे हिन खां अॻु में जेकी आयतूं पाण पढ़ियूंसूं हुन मंझि किसो त जेको माण्हू आहिनि चङाई जो कमु कनि था, पंहिंजे यसलून मां अमर अलाह बि ऐं यूसल पंहिंजो जेके सिलाए रहमी जूं ॻाल्हियूं रहन में रख मतिलबु त उन ते हलनि था ऐं अलाह खां ॾिजनि था ऐं हिसाब खां ॾिजनि था ऐं पंहिंजा अहद क़ाइमु कनि था ऐं सब्रु कनि था ऐं अक़ाम सलात कनि था ऐं ख़र्चु कनि था जेको अलाह ताला ॾिनो आहे उनखे पंहिंजे पधरे नमूने सां या ॻुझे नमूने सां, ऐं जेको विछाई को करे थो साणनि त उन सां चङाई कनि था। उन्हनि जे लाइ उलाइक लहुम उक़बतदार, बेशक उन्हनि जे लाइ आख़िरत वारी जाइ आहे, पछाड़ी वारी जेका जन्नत आहे अदन, जंहिं मुंहिंजो दाख़िल थींदा ऐं उन्हनि जा औलाद जेको सलब, जेके उन जा वॾा जेके अबा दादा या उन जूं ज़ालूं या उन्हनि जो औलाद जेको हूंदो चङाई वारो इस्लाह वारो ईमान वारो, उहो बि साण दाख़िल थींदो। ऐं मलाइकत जेके ईंदासीं उन्हनि जे हर हिकु दरवाज़े खां उन्हनि खे चवंदा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, इन करे जो तव्हां सब्रु कयो आहे ऐं तव्हां पंहिंजो सुठो सुहिणो जॻह पहुती ते पहुतायो। फ़नियम उक़बतदार लहम, हुते अॻु में उलाइक लहम उक़बतदार, वरी फरमायूं वनियम उक़बतदार, कहिड़ो भलो भली जाइ आहे तव्हांजे अचण जी। पोइ वरी ज़िक्र कयईं जेके भञनि था अलाह सां अहद ऐं जेके मीसा खे टोड़ीनि था ऐं जेके सिलाए रहमी जे ॻाल्हियुनि खे टोड़ीनि था ऐं जेके धरती ते फसाद कनि था, उन्हनि ते अलाह ताला जी लहनत आहे। उलाइक लहम लहनत वलहम सूउद्दार। उन खां पोइ फरमाईं त इहे जेके वॾा शाहूकार माण्हू ॾिसो था, मतिलबु भायो था त इन्हनि खे अलाह ताला जी नेमत आहे, इहा ॻाल्हि ईअं कोन्हे। अलाह जंहिंखे वणेसि तंहिंखे रिस्क बि वधाए ॾिए, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे घटाए ॾिए। ॿई ॻाल्हियूं जेके आहिनि से परख आहिनि, इम्तिहान आहिनि। जंहिंखे वधीक रिस्क ॾिए थो उन खां तवक रखजे थी त उहो चङाई कंदो, धरती ते ॿियनि माण्हुनि खे ॾींदो, विरिहाईंदो पंहिंजे माइटनि मिटनि खे, अज़ीज़नि क़रीबनि खे, दोस्तनि बाबनि खे, ॿियनि जेके उन्हनि सां विरिहाईंदो खाईंदो, न बुखल न कंदो, जवाद जेको आहे सखा वारो साहिबु थींदो अलाह। पर जेके माण्हू ईअं नथा कनि त पोइ उन्हनि जो बि परख आहे, जेके कनि था उन्हनि जी परख आहे। ॿई ॻाल्हियूं अलाह यबसुत रिज़्क लिमन यशा व यख़्तिर, जंहिंजी वणेसि तंहिंखे वधाए ॾिए, जंहिंखे वणेसि तंहिंखे घटाए ॾिए। घटाइण जेको आहे उहो बि इम्तिहान आहे, त उन ते सब्र करे थो या उन ते तवकल करे थो, उन ते किनायत करे थो, इहे ॻाल्हियूं। ऐं उहे जेके शाहूकार आहिनि उहे फ़रहू बिल हयात दुनिया, धर धर हयात दुनिया जे हयाती ते फ़रत कनि था, अकड़ कनि था। फ़रत जो लफ़्ज़ ॿिन्ही मानाउनि में आहे, पॉज़िटिव बि आहे, नेगेटिव आहे। जेको मोमिन चङाईअ ते फ़र्क़ु करे थो, ख़ुशी करे थो, उहा जेका असां चङाई आहे, फ़रह उहो बि फ़रह आहे। ऐं मरहब ॿिन्ही माण्हू में मरहब, मरहब माना पंहिंजो ख़ुशी करणु, पर उहा ॿिन्ही नेगेटिव ऐं पॉज़िटिव ॿई आहिनि। जेको चङाईअ ते करे थो पंहिंजी ख़ुशी बि ठीकु आहे, ख़ुशि थिए थो, उनखे दिलि जी राहत अता थिए थी, जॾहिं ॾिए थो, जॾहिं निमाज़ पढ़े थो, जॾहिं ज़िक्र करे थो, उन ते ख़ुशी थिए थी। पर हिकिड़ो वॾाई थो करे, हठ थो करे, तकबुर थो करे, उन ते अकड़िजे थो, त फ़रह जी माना अकड़जण बि आहे, फ़रह जी माना ख़ुशी करणु बि। हिन ई सूरत मंझि ॿिन्ही माननि में इस्तेमालु कई आहे अलाह ताला। फ़रहू बिल हयात दुनिया वमल हयात दुनिया फिल आख़िरत इलाह मथां, दुनिया वारी हयाती जेका आहे सा आख़िरत जी हयाती जे भेट में तमामु थोरी, मतिलबु त मता वांगुरु आहे, जेको प्रोविज़न जेको मिले थो मता, मतिलबु त ईंदो ऐं वेंदो, अॼु न खाइबो त सुभाणे ख़राबु थी वेंदो, हलियो, मतिलबु त उहो ऐं उनजो इम्तिहान आहे ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो। का शइ तव्हां ठाहे था रखो, वरी ख़राबु थी वेंदी हिकिड़े ॾींहं खां पोइ वरी खाईंदो कोन, पारोती थी वेंदी, पोइ हुन में सेवर पइजी वेंदो, इहो ख़राबु थी वेंदी हली हली। हिन में असां दुनिया जी धरती आहे उनखे ख़र्चु कंदो अलाह जे रस्ते में, त उहा चङाई आहे, उहा तव्हांजे लिखबी हुआ, आख़िरत में कमी ईंदी तव्हांखे। जेकॾहिं जेको अथव उहो नथो ख़र्चु कयो पंहिंजे पंहिंजे रुगो हठ वॾाई तकबुर ऐं रिया ऐं एग्ज़िबिशनिज़्म जे मामले में ॾेखारियो था, त पोइ तव्हांखे सज़ा मिलंदी अलाह ताला वटां। पोइ जेको बि ईअं कंदो, भई यकूल लदीन कफ़र लाओ लाओ आयत में रब, जेके काफ़रनि ते चवंदा आहिनि हिते आयत, यानी हिन मौजज़ो को छो नथो वॾा वॾा ॾेखारे, जहिड़ो हज़रत मूसा अल इस्लाम मौजज़ो ॾेखारियो त आसमान जेको समूंड जेको आहे फाटी पियो ऐं ॿ टुकड़ा थी हलियो, जेको हीअं थी हलियो, पाणी निकिरी आयो, हज़रत ईसा अल इस्लाम मोरनि खे जारे छॾियो, अहिड़ो चवंदो मौजज़ा ॾेखारे। जीअं रसूल पाक मौजज़ात घणेई हुआ, जेके शकल कमर ऐं ॿिया घणेई मौजज़ा, पर मौजज़नि खां पोइ माण्हू मञनि थोरे था। हज़रत मूसा अल इस्लाम जी क़ौम जेका मौजज़नि जे ॾिसंदे वञी पोइ वरी बुत परस्ती कई, वञी गऊं परस्ती कई। हाणे हींअर बि गऊं जो वॾो गऊं परस्ती जो वॾो मसइलो थियो आहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जंहिंजो पाड़े में हाणे वरी माण्हू खे जाॻिया आहिनि जेके चवंदा मुक़दस कयो पंहिंजे पाकिस्तान में बि गऊं खे, ऐं ॻऊं खे जेके हलाल न करियो ज़बह न करियो ऐं मसाला उथारिया अथनि हींअर अचे पियो हज जो ज़मानो अञा 7-8 ॾींहं बाक़ी आहिनि हाणे मसाला के जेके माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके पाण खे इंटेलेक्चुअल्स इंटेलिजेंट सम्झनि था पंहिंजो अलाए छा चइबो आहे उहो तमामु दानिशमंद जेके सम्झंदा पाण खे उहो चवंदा छा लाइ तव्हां हीअ क़ुर्बानीूं करियो छा लाइ त हीअ ॻाल्हि करियो त मतिलबु इहे गऊं परस्त वरी गऊं खे करण वारा पूॼा करण वारा मुक़दस सम्झंदा भई हर हिकु जानवर जेको आहे तकदीस हुनजी इंसान जी रूह जी आहे सभु कंहिंजी आहे पर कोन कोन फलाणो जानवर जेको आहे सो मुक़दस आहे लाहौल वाला कुत अलाह बिल्ला जेको हराम जेको हराम बैतुल हराम बि हराम आहे हू सूअर बि जेको आहे सो हराम आहे पर हाणे हराम जी माना उहा ॿी आहे उहो ॿी आहे त हराम जी माना छा आहे हुरमत वारो जंहिंजी तकदीस कई वञे हुरमत जंहिं पिग जेको आहे सूअर जेको आहे सो हराम आहे नजिस आहे रजिस आहे त मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि जो फ़र्क़ु आहे हर हिकु ॻाल्हि जो हाणे जेकॾहिं माण्हू को चवंदो गऊं मुक़दस आहे मांकी मुक़दस आहे नाग मुक़दस आहे विछू मुक़दस आहे लाहौल वाला कुवत अलाह बिल्लाह ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الله تعالى من جواب يو تو دي چون معجزہ معجزن سان ہدایت تا کے کون ملدی معجزن سان آیتن سان ہدایت کون تھی ملے اللہ تعالی جن کے توفیق دیے تو ہدایت جی وہ ہدایت جن کے گمراہ اللہ تعالی کرے تو ہن وہ ذمہ داری پان کھن دی ٹھیک ہے اسا ان کے ٹھایو ہی روز ازل تے جہنم ہی ائے وہ ویندو بھی جہنم میں یذل من یشاء و یهدی الیہ من اناب اناب جو کو پوت موٹندو جو کو اللہ تے کلام تے اللہ جی صد تے سڈ کی گھنی گال صورت میں بھی ہے جو کو اللہ تعالی صد کرے تو ان تے موٹے جو کو موٹے تو اناب منیب جو کو ہے त उनखे अलाह ताला बख़्श कंदो उनखे हिदायत ॾींदो उनखे हिदायत बि ईंदी ॿियनि खे गुमराही थींदी हाणे एसि ताईं अॻु में पढ़ियोसीं हाणे 27 आयतूं वरी अलज़ीन आमनू ततमाइन कुलूब हुम बि ज़िक्र लाइ अला बि ज़िक्र लाइ ततमाइन कुलूब उहे जेके ईमान वारा आहिनि ऐं जिन जा कल्ब जेके आहिनि ज़िक्र सां मुतमाइन आहिनि सुकून अख़्तियार कनि था बेशक अलाह ताला फ़रमाए थो अला बि ज़िक्र लाइ ख़बरदार या बेशक ज़िक्र अलाह जे ज़िक्र सां ततमाइनू कल्बनि खे इतमिनान अचे थो हाणे इहो हिकिड़ो साइंटिफिक जवाबु बि हिनजो आहे इहो त पंहिंजो सुहिणे नमूने सां जेके अलाह ताला जो नाला वठजनि हींअर कंहिं मूंखे मोकिली पंहिंजो वेब जो वॉट्सअप में त अलाह ताला जे नालनि ते फलाणे साइंटिस्ट जेको आहे सो तजुर्बा कया आहिनि त हिननि सां सुकून थो हिन सां हीअ ॻाल्हि हिन सां हीअ ॻाल्हि हीअ ॻाल्हि उहा वाक़ई अलाह जे ज़िक्र सां दिलि खे राहत अचे थी इतमिनान अचे थो सुकून अचे थो तवजो अलाह ताला जे वसफ़ुनि अलाह ताला जे तौसीफ़ी नालनि ॾांहुं वञे थो हुन सभिजी ॻाल्हि वीचारीअ वारे विधा कमु करीम ते पाण ते माण्हू नथो खणे सभु को मूं हीउ मूं छो कोन मूंखां हीअं थी वियो मूंखां हीअं थी वियो मूंखां हीअं थी वियो तोखां ई कोन थियो अलाह ताला तोखे तौफ़ीक ॾिनी त ईअं थियो न ॾिनी तो कोन थियो अलाह ताला जे हथ में आहे सभु कुझु हिन सूरत में घणो आहे त सभु जेको हुकुम आहे सो अलाह जो आहे अमर सभु अलाह जो आहे ऐं पंहिंजो को हुनखे हर से भॼी नथो सघे ला मुअक़बत वग़ैरह वग़ैरह हिन में लफ़्ज़ हिन घणा त जेको अलाह ताला जो हुकुम आहे उन जे मुताबिक़ कमु थिए थो हाणे उनखां पोइ फरमाई अलज़ीन आमनू वामिल सवालियात तू बॉलम जॾहिं ईमान आंदो ऐं चङा कमु कया मल साले कया उन्हनि जे लाइ तू बॉलम तू बॉल वणंदो आहे बेस्ट जो तू बॉ माना ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे तमामु वण जेको आहे सुहिणो ख़ूबसूरत आहे कोई लहम हुस्न महाब मोटण जी जॻह सुहिणी यानी आख़िरत में जन्नत मिलंदी उनखे या रहाइश जी जॻह महाब हाणे असां पढ़ंदासूं जेको हींअर आयतूं पढ़ियूंसीं टीह नंबर आयत खां वठी कज़ा लिख अरसलनाक जीअं असां अॻु में मोकिलिया पंहिंजे पैगंबर ॿियनि उमतुनि ते तीअं तोखे मोकिलियो अथऊं ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आल वसलम कज़ालिक अरसलनाक फ़ी उमतिन कद ख़लत मिन क़बलिहा उममन जंहिं खां अॻु में केतिरियूं उमतूं गुज़री वियूं हलियूं उन्हनि खे उन लाइ उन ॾांहुं मोकिलियोसीं छा लाइ ततलू अलेहिम उन्हनि जे लाइ तीअं तूं ॿुधाई पढ़ी ॿुधाई उन्हनि खे ओतल मां ओहीअ जी सूरत कहफ़ जे विच में पढ़ी या ॿियनि हंधनि ते अलाह ताला चयो हिननि खे पढ़ी ॿुधाए हाणे रसूल पाक सलाहु आसलम जेको आहे सो अनपढ़ियल हो अनलेटर्ड हुन पढ़ी कोन सघंदो पर पढ़ण जो माना रिसाइट करणु हिकिड़ो रीड जी माना आहे त अखर ॾिसी लफ़्ज़ ॾिसी हुन माण्हू पढ़े उहो रीडिंग आहे ॿियो जेको रिसाइटिंग आहे रिसाइटिंग जी पोएट्री मां पढ़ी सघां या न सघां पर मुशाह जो बैत यादि करे छॾियो आहे पंहिंजो अलाह ताला हीअं चयो, हीअं चयो, शाह साहिबु हीअं चयो, उहो जेको आहे ऐं पढ़ियलु हुजां न हुजां, घणेई सुगरान असांजा सिंध जा घणेई माण्हू आहिनि जिन खे रिसाला शाह जा यादि आहिनि या बैत आहिनि यादि या फलाणा, त उहो रेसिटेशन जेको आहे उहो ओतिरो हिकिड़ा बि माना इहा आहे हिकिड़ा पहिरीं जेका सूरत लथी पहिरीं आयत जेका आई हिकिड़ा बिस्म रब्बिकल अज़ी ख़लक, त हुनजो मतिलबु इहो आहे त रिसाइट फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर मेमरी ततलू अलहिमी अलक, जेको तोखे असां वही करे मोकिलियो आहे उहो तूं जीअं हुननि खे पढ़ी ॿुधाई, वहुम यकफ़रून बिर रहमान, ऐं हू रहमान जो कुफ़ुर कंदा, रहमान रहमान खे नथा मञनि, जीअं जीअं सुलह उहिदे ब्याह जे वक़्तु हू जेके आया पंहिंजा क़ुरैशी जेके मदीने वञा, पोइ हुन वञा के मुस्लमान बि थिया वरी, पोइ उन्हनि चयो त जॾहिं रसूल पाक साहब लिखणु चाहियो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चवंदासीं रहमान रहीम खे सुञाणूं कोन था, असीं अलाह खे सुञाणूं था, तंहिं करे लिख बेस्मिक अलाह हुम, तुंहिंजे नाले सां आहे अलाह, पोइ रसूल पाक साहब चयो ठीकु आहे बेस्मिक अलाह हुम सां लिखूं, त पोइ हुन वक़्तु मतिलबु त हीअ हुन मज़ा आहे त भई हीअ रहमान खे सुञाण कोन था, इन जेको रहमत जो पाण ते लिखी ॾिसि रहमत पंहिंजे हुन ते वग़ैरह वग़ैरह उहा ॻाल्हि नथा सुञाणनि, कुल हूअ रबी चए उहो रहमान जेको आहे उहो आहे जेको रब आहे असांजो पालण वारो आहे सस्टेन करण वारो आहे, कुल हूअ रबी ला इलाह इलाह, उन खां सवाइ को अलाह महबूद कोन्हे जंहिंजी इबादत कई वञे सवाइ उन जे, इलाह हूअ अलाही तवकल, त मुंहिंजी तवकल मुंहिंजो भरोसो उन ते आहे, व इलाह मताब, ऐं उन ॾांहुं ई मोटणो आहे, ताब ताब माना मोटणु, पोइ हिते मोटणु वराए पोइ हिते ॾिसणु, जीअं तव्हां वञो पिया रस्तो वठियो पंहिंजो ओभर जे तरफ़ त कंहिं सॾु कयो तव्हांखे, तव्हां पुठि वराए वरी निहारी त ताब इहो ताब उन मञा ई तौबा निकितो, उन बि तवाब निकितो अल्ला ताला जेको उन ॾांहुं वरी तवजो करे थो मफ़रत घुरण वार बख़्शिश घुरण वारनि ॾांहुं, इन करे अलाह ताला तवाब आहे ऐं पंहिंजो माण्हू जेको आहे सो ताइब आहे जेको अलाह ताला खां बख़्शिश घुरे थो, ताब माना जेको मोटियो मोटियो मोटियो माना बुछड़ाई जा कम सभु छॾे चङाई अख़्तियार करे थो, चङाई जे कमनि ते हले थो, तंहिं करे हू ताब आहे ताइब आहे ऐं मताब आहे मोटी अचण जी जॻह, जीअं सजदे करणी जॻह सजदे करणी जॻह मस्जिद, तीअं ई जेको आहे सो मताब माना मोटी अचनि ताइब त मोटी अचण जी जॻह, वलो अन क़ुरआननि सुयरत बेहल जिबाल, हू चवंदो आहे क़ुर सां हीअं नथो करे सघे, जेकॾहिं जबल खे सॾु कर त हलियो अचे हेठि, जेकॾहिं मल खे चओ त उथी वञे हलियो, ऐं फलाणे खे चओ ओ धरती जेका असां टुटी पए, ओ कुतियत बेहल अर्ध, ओ कुलम बेहल मोहता, या मोल जेके आहिनि से ॻाल्हाइनि, जेकॾहिं इहे मतिलबु त हीअ जेके ॻाल्हियूं आहिनि इहे क़ुर मज़ा थी सघनि थियूं, पर त तव्हांखे ॾेखारण जी हुनजी ज़रूरत कोन्हे, जेकॾहिं ज़रूरत पवंदी त क़ुर वाक़ई मोलनि खे जारे सघे थो ऐं पंहिंजे ऐं मोलनि सां ॻाल्हाए सघे थो ऐं धरती खे टोड़े सघे थो ऐं पंहिंजो छा चइबो आहे जबल जेके आहिनि से हली सघनि था क़ुर जे हिकमत सां, पर उहो क़ुर रुगो पढ़ण सां कोन थींदो, उहो अलाह जे इज़न सां थींदो, जीअं हज़रत मूसा अल इस्लाम या हज़रत ईसा अल इस्लाम जेको बेइज़न अल्लाह जेको बि मौजज़ो कयो बे इज़न अल्ला, अलाह ताला चयो बे इज़न अलाह ताला जे हुकुम सां, त अलाह ताला जॾहिं हुनखे चयो त हीअं कर त उहो थी हलियो, हुनखे चई हुकुम कर त हिनखे जीअरो थिए त जीअरो थी हलियो, त इज़न जेको आहे हुन में ज़रूरत आहे अलाह ताला जी, जेको बि को मौजज़ो जेकॾहिं को करे थो, जेकॾहिं को करामत जो कमु करे थो, त हू पंहिंजे लेखे कोन थो करे, अलाह ताला जे हुकुम सां अलाह ताला जी इजाज़त सां अलाह ताला जे चवण सां अलाह ताला जे हुन सां थिए थो, इहो इहा हिन में ॻाल्हि आहे, वलो अन क़ुरआननि सुयरत बिहल जिबाल ऐं कुथियत बिहल अर्ध, जेकॾहिं जबल पहाड़ जेके आहिनि से हली सघनि हलनि हलाइजनि ऐं धरती जेका आहे कपजी वञे ऐं कुल में बिहल मौत आहे ऐं माण्हू जेके मोल आहिनि से ॻाल्हाइनि, त इहे सभई ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं, भली लाहिल आमरो जमी आहे, वरी बि हिते अमर जी ॻाल्हि आई त अलाह जो सभु अमर आहे, अलाह जे हुकुम सां ई थींदो, अलाह जे हुकुम खां सवाइ कोन थींदो, को पैगंबर अहिड़ो मौजज़ो नथो आणे सघे जेको अलाह जे हुकुम खां सवाइ हुजे, पाण ई को करामत वारो साहिबु जेको औलिया कंहिं जंहिंखे चऊं करामतूं बराबरि आहिनि, पर उहे अलाह जे हुकुम सां आहिनि, अलाह जी इजाज़त सां आहिनि, अफ़लम यसीन आमनू, छा ई जेके ईमान वारा आहिनि यानी काफ़रनि खां मायूस न थिया आहिनि, यस जी माना काफ़ मायूस थियनि पंहिंजो यस माना मायूस थियणु, यानी अञा काफ़रनि जी ॻाल्हियुनि खे छॾियो कोन अथनि, हुन खां मायूस थी हुन जी ॻाल्हि त जेके चवनि था पिया काफ़रनि खे. अफ़लम यइस लज़ीन आमनू अलाह यशाउल्लाह लहदन्नास जमीआ, जेकॾहिं अलाह चाहे हा त सभिनी माण्हुनि खे मुस्लमान करे छॾे हा, हुनखे सभिनी खे हिदायत वारो रस्तो ॾेई छॾे हा. अलाह ताला चाहे कोन थो ईअं, अलाह ताला चाहे थो सभिनी जो इम्तिहान वठे परख करे, जो ख़लक़ल मौत वल हयात ली अबलूअकुम अयुकुम आसन अमला, त इन लाइ अलाह मौत ऐं हयात ख़लकियो आहे त जीअं तव्हांजो इम्तिहान परख वठे त भई कहिड़ो तव्हां चङो कमु थो करे. सभिनी खे जेकॾहिं मुस्लमान करे छॾे, सभिनी खे हिदायत वारो करे छॾे, त पोइ सभु हिदायत वारा हुजनि, न को खरो हुजे, न को सुठो हुजे, न को भलो हुजे, न को ढिलो हुजे, न को काफ़र हुजे, सभु मुस्लमान मोमिन हुजनि. पोइ सभई एंजल ते वेठा आहिनि अॻु में ई, जेके तस्बीह था कनि, जेके हुकम जी कनि पिया, हीअ वण टिण जी जेके आहिनि सभु मोमिन आहिनि, उहे पंहिंजे अलाह ताला जे हुकम ते हलनि था पिया. उन्हनि खे सभिनी खे पंहिंजे पंहिंजे जेको ड्यूटी ॾिनल असाइनमेंट ॾिनी आहे उन खां ज़रूरु जेको आहे सो अॻिते पोइ ते कोन था थियनि. रुगो इंसान खे जेका सो अख़्तियार आहे त पंहिंजो पुछाई करे त पुछाई करे, चङाई करे त चङाई करे, हुनखे अख़्तियार आहे एतिरो. بالله الامر جميعا افلم يئس الذين امنوا الله يشاء الله لحد الناس جميعا تو چاہیا سبنی کے ہدایت دئی چھڑیا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه اي اي ہمیشہ کافرن کے پہنچندو رہندو سنن کی سبب کو حادثہ ولا يزال لا حول یعنی کافر نہ بچی سکندا जो पंहिंजे जेके केस जे सबब आहे उन्हनि खे का न का सज़ा पहुचंदी रहे. कारियतुनि को कारियतुनि अलकारियतुम अलकारे वमादराक मलकारे कारिया को सज़ा पहुचे, जॾहिं आख़िरत वारी या दुनिया वारी का न का सज़ा उन्हनि खे पहुचंदी, हे उन खां बची सघनि नथा. ऐं तहुल क़रीबम मिनदार या लहंदो अवीं, यानी अवीं वेझो उन्हनि जे घरनि खां, यानी इहा तव्हांखे अलाह ताला यानी मुस्लमाननि खे मोमिननि खे हुननि जे अख़्तियार ॾींदो जीअं अॻिते आयत में ईंदो त पंहिंजो अलाह ताला हुन जो धरतीअ खे सोड़ो कंदो थो वञे, यानी इस्लाम में दाख़िल थींदा था वञनि माण्हू ऐं ज़मीन वारा ज़मीन में रहंदड़ इस्लाम में दाख़िल थींदा था वञनि. ऐं तहल क़रीब मिनदार हता या थी वादुल्ला, हेसि ताईं जो वाइदो अचे अलाह ताला जो. वाइदो कहिड़ो आहे? वाइदो ॿिनि क़िस्मनि जो आहे. हिकिड़ो त आख़िरत में जेको आहे सो काफ़रनि खे जहन्नम में मुस्लमान मोमिननि खे जेको आहे जन्नत मिलंदी, ऐं दुनिया में जेको आहे सो फतह थींदी, नसीबु थींदी अलाह ताला जे तरफ़ां इस्लाम खे. ऐं यज़हरू अला दीन कुली, सभिनी दीननि ते छांइजी वेंदो हलियो, ऐं उहो सभई ग़ालिब थी सॼी दुनिया में हींअर ॾिसो त इस्लाम पखिड़ियल आहे. ऐं जेके इलाइक़ा आहिनि मेजॉरिटी मुस्लमाननि जा, उहे तमामु 45 मुल्कनि या केतिरा आहिनि जेके मुस्लमान मेजॉरिटी वारा आहिनि, ऐं उन्हनि में मतिलबु त इस्लाम ख़तमु न थी सघंदो इनशाह. तहल क़रीब मिंदा हता यातीअ वादुल्ला, हेसि ताईं जो अलाह ताला जो वाइदो अचे. इन अलाह ला युख़लिफ़ुल मीआद, बेशक अलाह ताला पंहिंजे मीआद पंहिंजे वाइदे खे वाजी जी मुखालफ़त न कंदो. जॾहिं वाइदो कयो अथसि त हीउ दीन जेको आहे सो सभिनी दीननि ते छाइबो ऐं उहो ज़रूरु ईअं थी रहंदो, या हुन में को इख़्तिलाफ़ु ख़िलाफ़ न कंदो, अलाह ताला न फिराईंदो हुनखे. तोखां अॻु में जेके रसूल सां मोकिलिया उन्हनि ते इस्तिहज़ा करण वारा, उन्हनि ते भोग ठठोल करण वारा, उन्हनि ते मस्ख़री करण वारा माण्हू अॻु में घणा गुज़री चुका क़ौमूं. वलक़ादिस्तो बिरसलमिन कबलिक फ़ामलैत लिलज़ीन कफ़रू, पोइ मूं ॾिहर ॾिनी आहे, मिलाइत मोहलत ॾिनीसूं हुनखे, ढम छॾे ॾिनोसूं, ठीकु आहे भले पियो ॾियो, भले पियो कर, पर पोइ सुम अख़स्त हुउमि, पोइ असां पकड़ कईसूं, पोइ असां वठि कईसूं, वठि बैंड असांखे वस्त अहिड़ी वठि कईसूंसि, पोइ सुम अख़स्त हुउमि, पोइ असां वठि कईसूं, पोइ असां पकड़ कईसूं, जो वठि कईसूं हुननि खे. फ़क़ै फ़क़ान इखा, पोइ असांजी जो अज़ाब जेको आहे सो कहिड़ो न ख़राबु हो, कहिड़ो न हो माना ॾिस, जंहिंखे अज़ाब ईंदो त पोइ हुनखे ई ख़बर पवंदी कहिड़ो न हो, जो ख़राबु ई त हूंदो, पर ख़राब जो लफ़्ज़ इस्तेमालु अलाह ताला कोन कयो, पर कहिड़ो न हो अज़ाब असांजो. कैफ़ फ़क़ान इक़ाब, इन ई नमूने सां अलाह ताला फ़रमायो त जेके चङा कमु करण वारा तूबा, हुननि जे लाइ कहिड़ो न सुठो हुयो, सुठो ई जॻह. ऐं हिननि जे लाइ काफ़रनि जे लाइ फ़रमाईंदो कहिड़ो न बुछ, मतिलबु त बुछड़े माना में त कहिड़ो न बुछड़ी हुई जॻह हुननि जे रहण जी. फ़क़ाए फ़क़ान इक़ाब कहिड़ो मुंहिंजो अज़ाब हो, कहिड़ी इक़ाब आक़बत हुई। अफ़मन हुआ क़ाइमुन अला कुल नफ़्सिम बिमा कसबत, अफ़मन हुआ क़ाइमुन जेके जेको क़ाइमु रहे थो पंहिंजे हर ॻाल्हि में, पंहिंजे जेकी कुझु कमाई उन ते, यानी अलाह ताला जेको आहे तंहिंखे सॼी ख़बर आहे त कहिड़ो माण्हू छा पियो करे, कहिड़ो माण्हू छा पियो, कहिड़ो चङा पियो कमु करे, कहिड़ो छा पियो करे। उहो जेको क़ाइमु आहे हर हल ते, हर नफ़्स ते, अफ़मन हुआ क़ाइमुन अला कुल नफ़्सिम बिमा कसबत, जेको को माण्हू करे थो हुनजे मुतलिक़ चवंदो छा ख़्यालु आहे। मतिलबु त हाणे बाक़ी हुनजो जवाबु जेको आहे सो महज़ूफ़ आहे, हुन हज़फ़ थियलु आहे, माना उहो सम्झो त कहिड़ो हूंदो अलाह ताला जेको हर ॻाल्हि हर माण्हू जी जेको करे थो उहो हुनखे ॾिसे थो पियो। सूरत यूनस में फ़रमाई त जेको क़ुर पियो पढ़े, जेको इबाद पियो करे, जेको हीअं पियो करे, जेको हीअं पियो करे, अलाह ताला सभु ॾिसे थो पियो। त हिते आहे त हुन की जेको क़ाइमु आहे हिन सभिनी ॻाल्हि ते, सभु कंहिं ॾिसे पियो, सभु कंहिंजे मथां आहे, त हुनजे मुतलिक़ तव्हां छा ख़्यालु आहे। वजालू लिलाह शुरका, ऐं हीअ जेके माण्हू आहिनि यानी वरी तवजो काफ़रनि ॾांहुं, त हिननि वरी शरीक ठाहिया आहिनि अलाह ताला जे तरफ़ां, त हुनजो मुतलिक़ अलाह ताला छा सोचींदो हूंदो, छा कंदो हूंदो। कुल समूहम, चओ त हिन जा नाला वठो, कहिड़ा तव्हां ठाहिया आहिनि, लात आहे, मनात आहे, उज़ा आहे, बाल आहे, फलाणो आहे, सम्झो जेके सूरत नूह में अलाह इस्लाम में नाला वरिता पंहिंजा हिननि जा बुतनि जा, त इहे आहिनि तव्हांजा, मतिलबु किथे आहिनि अलाह, हुनखे सॾु कयो। कुल समू हुम, नाला वठो हुननि जा, या हुनखे सॾु कयो। अम तो नबून हू बिमाला या अलम फिल अर्द, छा तव्हां अलाह ताला खे ॿुधाइण था चाहियो त जेको अलाह ताला खे ख़बर न आहे की धरती ते फलाणा बि आहिनि, फलाणा बि आहिनि, फलाणा बि आहिनि, ख़ुदा मूंसां गॾु वेठा आहिनि। हू जेको लात आहे, मन्नात आहे, मना इहे जेके औरतूं आहिनि, या हू जेके पंहिंजो इहे सभई ख़ुदाऊं वेठा आहिनि, अलाह ताला हुनखे ख़बर आहे कान का, ऐं हुनखे ॿुधाईंदो अथई त हा उहे अथई ख़ुदा, हू तोसां शरीक आहिनि, तोसां गॾु कमकार मंझि, आसमान ज़मीन ठाहिण मंझि तोसां गॾु शामिल आहिनि। हाणे इहो तव्हां ॿुधाइण था चाहियो अलाह ताला खे छा। कुल सम अम तो नबून हू बिमाला या अलम फिल अर्द, अम ज़ाहिर मिनल कौल, या करियो था का मथाछिरी ॻाल्हि, यानी कीअं वरी ॻाल्हि था करियो, या को तव्हां वटि को सबूत आहे हिन ॻाल्हि जो, को मतिलबु प्रूफ आहे, एविडेंस आहे त भई अलाह ताला सां माण्हू शरीक आहिनि, के माण्हू या ख़ुदाऊं ॿिया जेके आहिनि उहो गॾु अॻा बस भई अलाह ताला शरीक आहिनि, गऊं जेका शरीक आहे की फलाणी शरीक आहे, छा वला ॻाल्हि। बल ज़ीन लज़ीन कफ़रू मकरोम, पर काफ़र जेके आहिनि उन्हनि जो जेका रिथ आहे, उन्हनि जी जेका सोच वीचारु आहे, सां उन्हनि जे लाइ सुहिणी करे असां छॾी आहे, सुहिणी कई वई आहे, सुहिणी कई वई आहे, सुहिणी कई वई आहे माना जेको माण्हू को बि कमु करे थो, ईसाई जेको आहे हुन में ख़ुशि आहे त असां टे ख़ुदा आहिनि, ईसा हुनजो पुटु आहे, ईसा जे हथ में अलाए इस्लाम जो सभु कुझु आहे, हीअं आहे, हूअं आहे, हू जेको हिंदू आहे सो ख़ुशि आहे त हीअ जेको आहे फलाणो बुत, फलाणो बुत, फलाणो बुत, इहे बसि सभु कुझु कमु कनि था, हू जेको पंहिंजे ख़ुशि में आहे। ॿिए हंधि फरमाए अलाह ताला कुल हिज़बिन बिमा लदहिम फ़रहून, सभु कोई हिज़ब, सभु को ग्रुप जेको आहे सो जंहिंखे जेको हुनखे हथु आयो आहे उन में फ़रहु अकिड़ियो हथे थो, ख़ुशि आहे हुन मज़ त हाणे ईअं सभु को आहे जेको बाताल दुनिया में आहे सभु को ख़ुशि आहे त आउं जेको कयां पियो उहो भलो कमु आहे। जेको बर्मा में म्यांमार में माई करे पई आहे, हुनजो मिलिट्री करे पई आहे, हुनजो ॿुध जेको करे पियो सो माण्हुनि खे रोहिंग्यानि खे मारे पियो, उहो ख़ुशि आहे त असीं मारियूं पिया। होॾां उहो जेको इराक में माण्हुनि खे मारिनि पिया, सीरिया में माण्हुनि खे मारिनि पिया, अफ़गानिस्तान माण्हुनि खे मारिनि पिया, उहो ख़ुशि आहिनि त असीं मारियूं पिया, सभु को ख़ुशि आहे हिन ॻाल्हि मज़ बल हुनजे लाइ सिंगारियो अलाह ताला चए थो। बल ज़ीन लज़ीन कफ़रू मकरोम, हुनजी रिथा जेका सा सिंगारी वञे थी कंहिं तरफ़ सुधू वञे सबील, ऐं उन्हनि खे रोकिजे थो रस्ते खां, सिधी रस्ते खां। वमन युदिल्लाह फ़मा लहू मिन हाद, जंहिंखे अलाह ताला गुमराह करे थो उन्हनि जे लाइ का हिदायत कान्हे का। लहम अज़ाबन फिल हयाति दुनिया, हुननि जे लाइ अज़ाब आहे आख़िरत दुनिया मजबे। वल अज़ाबुल आख़िरत अशक, ऐं वधीक टोड़ींदड़, वधीक शदीद शक, शकी जेको टोड़े, टोड़ण वारो ज़ोर ज़बरदस्त सख़्तु जेको अज़ाबु आहे आख़िरत में। वमा लहम मिन अलाह मिन वाक, ऐं उन्हनि खे का कान्हे अलाह ताला को कोन्हे जेको अलाह ताला खां हुननि खे बचाए सघे। मसल जन्नत लती वेदल मुतकुन, हाणे हिन खां पोइ पंजटीह जेका आयत ईंदी हुन मज़ आयत अलाह ताला जेको वाइदो कयो आहे मुतकिन जे लाइ उनजी ॻाल्हि हलंदी। हाणे असीं वक़फ़ो था करियूं इनशा आमिनी चोटीह आयत ताईं पूरो था करियूं, वरी पंजटीह खां पोइ पढ़ंदासूं। अलाह मग़फ़िरना वर हमना वर ज़ुकना वफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूबि अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इनका अंत समीउ अलीम वतुब अलैना इनका अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।